أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. پدی آیات کی اللہ تادیب ورکی مومنانو تا تادیب ویلکی گی ادب ورکولو تا ادب اللہ ورکی مومنانو تا چو مومنانو بیزائی تپوسنو مکوے چو مسئلہ کم روانی داغی متعلق تپوس کوا دانچ مسئلہ دا توحید دا ہوتا تپوس دا جہاد کے مسئلہ دا توحید دا ہوتا تپوس دا طلاق ہو کے مسئلہ دا توحید دا ہوتا تپوس دا رضانت کے نہ تعدیب ورکی مومنانو تا چو مومنانو ادب زان کی پیدا کے بیزائے تپوسو نہ مکوے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ادا دا باطل پرستو کاری کتاب یو مسئلہ روانہ کڑی وی خودے بڑے زدو دا اناد دا وجن بیزائے تپوسو کی یعنی استاغ تاعتول و استاغ ربط دا خبری اغا ماتول غڑ چکم خبر روانہ ای پاغی کے نیمگڑے والے پیدا کول غواڑی چہ دا خبر بزے باندی بندشی او بس مخ کیوں نشی نہ دے با بیزائی تپوسو نہ کئی اڑوان دیتا سلوستیو ان دا سی قسم آیاتو چہ بیزائی تپوس مکوے کلچ بیانی کی دغا مسئلہ نو بیا دا دغی مسئلے بارہ کے تپوس کوا بیزائے تپوس مکو زگر کا اسن جواب درکڑے شی ہو بیا خفشی انتب دلکم تسوکم دا سی دیر شو کخکار شی تاوس تا جواب معلوم شی تاوس تا جواب نو خفا با کی تاسو لر بیا با خفشو. ویسالونک عن الروح او تپوس کا استانا اے پیغمبر دے صلاة و سلاما عن الروح پا بارا دا روح کے چی روح سشے دے قل الروح من امر ربی قل الروح اوہ پیغمبر دے صلاة و سلاما روح من امر ربی دا حکم دا رب زمانہ دے روح سشیرے دا مخلوق دے او پیدا دا اللہ پا حکم بندے او یا ساده چی روح نی دا انسان پا بدن کی نبیا دے بدن تسو کی انسان نوی لاش و توی جسو تا تبوس کئی چی روح سشیر قل الروح من امر ربی او پیغمبر دے صلاة و سلام روح دا حکم دا رب زمان دے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او ندی درکڑے شوی تاؤنستا من العلم دا پوہ دا قرآن نا الا قلیلا مگر لغن دے نور تو پوزنو مکو چی داس شیر او داس شیر بس اللہ جواب اگڑو قل الروح من امر ربی روح سشیرے دا زما د حکم د رب نه دی څه مطلب شو زما د رب په حکم باندې پیدا دی او زما د رب مخلوق دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا یو تن که ډېرم لوی عالم شي خدای داسې نشي ویلی چې ما سره د قرآن مکمل علم دی دی بیا هم ځینې ځایونه داسې چې هلته ورته مشکلات دي علم کو سمندر دے زکوی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا یو عالم دو قرآنم دا سی تروس ندی ویلے چی بس زبار سپوئے گا اما سر دا ٹول قرآن علم دے زکا چی دا اللہ فیصل دا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا سمر چی تا اغستے شی سمر چی تا سیف کولے شی دمر اللہ تعالی در کئی سمرا علم چی تو زان کی سٹور کو لیشی دمرا علم اللہ در کئی خویان ساتا علم با اللہ اللہ در کئی یو کلر کی اوبو پرتی دی کلر کی اوبو پرتی دی اوبو نا دی ڈک کو سر دے پی بن کو اس کڑ دی نا اوبو ورکے خلکو لا نا دو اوبو با کمی گی گزیاتی گی با کمی گی با کرا نو ضرورت د نور اوبو با پیدا کی گی که نو پیدا کی گی نو دغه زړی اوبو با ختمی گی او نوی اوبو با رازی دغه رنگ د انسان دا زړه هم دی پدی که تعلم دا قرآن را جمکه زکر دا زړه تعلق دا قرآن سره دی سو او تاسو مخ کلوستو سوره بقره کې غالباً آیت نمبر 96 نمبر آیت قل نزله داسی آیات تیر شو من کان عدو لجبریل اغسو کیوی دشمن د جبریل علیہ السلام تو سلام فإنه نزله على قلبك داسی ہو آیت نمبر 97 فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ مَنْ كَانَ عَدُوًا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلُ اوہ پیغمبر علیہ السلام آغا سو چوی دشمن دا جبرائیل علیہ السلام تو السلام فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ پس یقیناً دے جبرائیل امین روڑے دے قرآن در پزڑستا بندے نازل کرے دے قرآن پزڑستا بندے نور علوم اگر دا انسان پا ذہن کی راجع مکی گی پا دماغو کی راجع مکی گی او دا قرآن علم اگر دا انسان پا زڑو کی سٹور کی گی استاد آزڑو یو لوخے دے دیتا دا بہر نا علم را روان دے اسیان ساتا دا علم کتا مخ کی شیئر کے او خلکو تا بیانے تا قرآن درس و تدریس کے نو دا زوڑ علم بختمی گی کنا نو نوے نوے علم بہت راجی نوے نوے علم بہت راجی او کتا علم ازدکے او دان زور چاہتا نبیانے نو سبوش سخابوشی نو نبی انجام سے شی قرآنم پریدی استاز پس ام خبری کئی امیر پس ام خبری کئی او بیا پی سرامم ناچی داولی زکا چی استاز و تیل درس و تدریس کوا سمرا چی اوری دمرا بلتا بیانوا کور کی وایا ملگرو تے وایا دغرنگی دفتر کی وایا سکول کی وایا د قران درس کو ندب دا استاد په خبر عمل نکولو نو علم پکې خاص او خراب شو انجام دا شو چې لاړو د قران نه چې علم د تسمره راځي دومره علم خلکو ته خایا تا ته به نوې نوې علم راځي وما اوتیتم من العلم الا قليلا او نه دې درکړې شوې تا استاد علم د قران نه یا د علم د روح نه یعنی د روح په باره کې چې کوم علم دی پورا الا قليلا مگر لغوندې او لکس قل الروح من امر ربي نور تفصیل غونو کو چې سنه جوړ دې او سدي او سدي ولئن شئنا استخيفا ولئن شئنا او کچره خو غشي زمونگا لنذهبن بالذي نو خامخا بوب زمونگا بالذي هغه کتاب او حینا الیکا چې وای کړه د مونږ تا تا ثم لا تجد لك به بیا وبن ممیزان لرا به په واپس کول د دې باندې علینا په مونږ باندې وکیلن زموار الا رحمتا من ربک مگر دا مې ربانتیا در طرف درمستانا ان فضله کان علیک کبیرا یقینا فضل د الله دے پتا باندې کبیرن لوی ولئن شئنا لنذهبن بالذی او کچره خوغه شی زمونګه نو خام خام بو بو زوغه کتاب او حینا الیکا چې وہی کړه د مونږ تا ته مطلب شو الله وی چل ول مکو د قران سره چې کله راځي او کله ناراضي از دکه یو عمل پې نه کې از دکه او بلته نه بیانې چل ول مکو ینه الله وی دا کتاب بدن واخلم سب وکم کله کله الله دی والی او کله کله دینا الله کتاب والی ډیر خلک مونږ اولی دل را لول لاړ خو سوال همیش د پاره اومدا کوي چې الله استقامت رات نصیب کی مونږ ډیر ملګری اولی دل اول کې ډیر تیزو چا به دو درسونه کول او چا به درې درسونه کو والله ولم سچلو زړه کې لوی راغا تکبر راغو بل داسې سکار اوشو چې الله ته خفه شو قران ته واغست سوال د استقامت کوي ځان لم د استقامت سوال کوي او موږ لم د استقامت سوال کوي عبادت د لګوي خو چې همیشه وي یو عمل د لګوي خو چې همیشه وي ډیر عمل دی خو چې لګ وختي د لګ ساعت د پاره نو سپه په یو خبرو کنه کوی کې نو چل ول مکو د قران سره ورنه الله وی قران بدن واده او ډیرو نه قران واغست ولئن شئنا او کچره خوغه شي زمونګه چاله لاس کې مشکات شریف ورکو قران ته واغس چاله لاس کې بخاری شریف ورکو چاله لاس کې مسلم شریف ورکو او زینو خلقو له لاس کې فضائل اعمال ورکو خبرو بس پینکو قران ته واغستو او دغه کتابونه لاسو کې را واغست الله ته وجاړه فریاد وکا الله ته چې الله ما کې سکه مې دې چې مان دې قران واغست ما کې سکه مې دې چې مال قران نه راکې دا خدای الله خو خدو ير الله ورکی چې چل ول مکوا غني قران بدن وال کچره خو غشي زمونګه نو خامخا بو بو زوغه کتاب او حینا الیکا چې وہی کړي د مونږ تا ته اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ثم لا تجدو لکا بیا بونو ممیزان لرا بیهی پا واپس کولو دا دے باندی علینا پا مونگ باندی وکیلن زیموار اللہ وی که مونگ دا نوالو نو بیا زان تا نشو واپس کولی ستا دمر طاقت نیشتا دمر وکیل و زیموار نی چه زان تا بیا واپس کی نو ولی مخالفت کی اتا زمخ کی منوستی سور ابراہیم کے چو خلکو مکوی دا اللہ مخالفت مکوی دا اللہ مخالفت اللہ وی که خوشی زمونگا رک بگو تاسو او موجودو او نور براولو اغبا بیا ستاسو بشانتی بیمان نی ستاسو برنگ چلولیان بنی نمکو دا اللہ مخالفتو ورنہ اللہ بتالری کی او نور خلق براولی نزلتم اللہ رب العزت فرمائی ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا بیاو بنو میزان لرا پواپس کول دې باندې پا مونگ باندی زیموال الا رحمتا من ربک مگر دا میرو بانتیار طرف درمستانا قرآن سشیره قرآن دا اللہ میرو بانتیار دا قل بفضل اللہ و برحمتی وای پا فضل دا اللہ چی دا اللہ کتاب دے او پا میرو بانتیار دا اللہ چی ناصر دا اللہ کتاب تا پا دی کتاب خوشا نشے پا دی کتاب خوشا نشے نو قرآن سشیره میرو بانتیارا او قرآن فضلم دے ان فضل او کان علیک کبیرا یقینا فضل دا اللہ دے بتا باندے کبیرن لوئے دا قرآن تا ناستا دا دا اللہ لوئے فضل دے دا اللہ لوئے میں ربانی دا خو کاش تا در دے پتو لے تخو فضل مال توے تخو فضل دا اللہ بنگلے توے بنگلہ بجوڑے کی پا حرامو باندے او غڑ غڑ بگوڑے کی حازا من فضل ربی اللہ کا دادا اللہ فضل دے کا دادا اللہ غضب دے پتا بانے اللہ تا تا دا حلال حکم کئی کا دا حرام حکم کئی نا دے بھولی کی حازا من فضل ربی اللہ کا بھولی کا پی حازا من قہر ربی دادا اللہ قہر و غصر پا ما باندے چی حرام مال میں راجم کو کور میں بجوڑ کو اس پہ تکبر و لوی مستی کو او نور گناہون پا دیسا رضیاتوں زل دا خدا اللہ قہر شستا را پا نا قرآن تا ناستا دا سشیرے دا دا اللہ فضل لے ان فضلو کانا لیک کبیرا اس عظمت دا قرآن قرآن معمولی کتاب دے قل اوہ پیغمبر دے سلاما لین اجتماعت الانسو کچر راجمش ٹول انسانان والجنو پیریان علا ایاتو بمثل حاضر قرآنی پدی خبر باندے چی روڑی پشاندلی قرآن لا یاتون بمثلی رات نشی کولے بمثلی پشاندلی قرآن یا نشی روڑے پشاندلی قرآن ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی بعض ردوی دا پار دا بعضو ظهیرا امدادی قل اوہ پیغمبر علیہ السلام بقرہ 23 کی تاسو لستیو احسر یونس لسم کی تاسو لستیو دورنگ نور زینو کے امتا سور حود کے امتا سلسطے ہو چکل مطالبہ دا یو سورت کئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِمْ مِسْلِهِ وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِ کل مطالبہ دا یو سورت کل تے دا لسو کئی ہو کل تے کل اللہ وی دا ٹول راغن کے انسانان امراغن کے او پیریان امراغن کے ٹول دا زان سر یوزے کے او دا قرآن پرنگی او کتاب روڑے قرآن سا معمولی کتاب خونے دے عام کتاب خونے دے زکاغی دا اعتراض کلو منکرینو دا قرآن دا مکی مشرکینو چہ دا قرآن نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ کتاب ندے بلکہ دا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نجوڑ کرشوی کتاب دے نو اللہ وی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نہ جوڑ کرے رے نو تازم یو کتاب جوڑ کے گا روڑے مقابلے کے پیش کے دا قرآن پتہ بولے گی نو اے پیغمبر علیہ السلام کچر راجمشی انسانان ٹول والجنو پیریان پڑی خبر باندے اتفاق او کی ان یعتو بمثل حاضر القرآن چراتلو چروڑی پشان دلی قرآن یو کتاب روڑی یو خط روڑی لا یاتون بمثله راتن نشی کولے یا نشی روڑے بمثله پشاندر قرآن تا سٹو کے خونے دی چھے دا قرآن پر ان کتاب بسو جوڑ کی دا سی یو کتاب بجوڑ کی چھے دا قرآن مقابلہ بپیو کی جنو خلق کو جوڑ کرے دیکھا ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا دا قرآن مقابلہ پہ کئی جماعت کے قرآن بلاندی پروت یو دا پہ رپا سکی دی کتیر اوچت کے اولان دیکھے دا نتا تبوی ولی دا قرآن ندے سا ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی باز ردوی دا پار پورو پورو باب بے پا یادو یاد کری پٹکی با نپوئی گی نبشی ویلے سا احران بشی چھ دم مخیط نیولے دے والا گیا رے دے خوالیب تا لور وی بیت آخرو ما تے وطن ویلے وی استاجی راتا ہے وی دا دی یاد کری وی دا وی دوی یاد کری بھی بلتنی و تاوی او دے یادی نو دا کتابی اسی نیولی و اغا خبرک داغی یاد کری وی او چی دا قرآن تا پوستو کی دا سور فاتحه مقصد بنور چی دا سور فاتحه پا مطلب بن پوی گی دا ولی زگا چی پا دخو نازل شوی دا کتاب دیکن دن با دا قیامت پورت دا دی بارا کی تا پوست کی گی قرآن با دا قیامت پورت وی حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا قیامت پورت باندی منزگزاری بخپل منزون شمیری حجیان بخپل حجون شمیری روزدار بخپل روجی شماری دورنگ زکاة والا بخپل زکاة اغش میری نور خلق هر یو تن بخپل خپل عمل شمیری پدی که با قرآن راشی یو مجسم شکل بیوی تو قرآن او اللہ رب العزت تبو فرمائی علام وصلنی وصل اللہ علام وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ خبردار او حجیانو او منزگزارو او روجدارو او سخیانو او زکاتیانو خبردار علام وصلنی وصله اللہ خبردار اغا چاچ زیو زیکڑیم دا دنیا کی دا زان سرا وصل اللہ اللہ تینن دخبل رحمت سر یوزے کے اللہ چاچے مال زیرا کڑو پسینہ کے اللہ تولنن بخبل رحمت کے زیور کے ومن قطوانی قطوا اللہ او چاچے زپری خودیو ما مال زیر نورا کڑے زیدانا چی روڑو کور کے والا زیور کو المارے کے کی دا سینہ کی زیور کول دی زڑکی زیور کول دی ومن قطوانی قطوہ اللہ او چاچے اللہ زبری خودے ما مالے زینہ دے رانکڑے قطوہ اللہ اللہ تے دخبل رحمت نپری دے ندابا دا قرآن گا فیصلیو دا قرآن گا شفارز بید آگا چاڑا پارا چی چاڑا زان سر یو زیکڑے ہو ندے ایمان روڑے پا قرآن باندیو او پکار داو چی دا زان پو اکڑے پا قرآنو دا بیان کتاب قرآنو حازا بیانو لنناس نو قرآن پریغستو دا بند کتاب تیلا سوا چولو او مقابلہ پی کئی دا قرآن سرا لا یعتونا بمثلی رو بندلی پشاندلی قرآن یا رات لنشی کولی پشاندلی قرآن ولو کان بازم لباز زویرا اگر کشی بازی لدوی دا پار دا بازو امدادی کیو بل امدادم اوکی نیاز ساتا نشی روڑے دا قرآن پشانتے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ زجر بینکار قرآن او با ایمانا او منکر دا قرآن قرآن کے کم مسئلہ دا سی لچی نشتا پکی کم دا سی او مثال او کم دا سی مسئلہ دا چی قرآن کے نشتا چه تا قرآن پریغستو بل صدر اللہ سوا چولو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ او بتا کی سرا بیان کڑی دی مونگ دا پار دا خلقو فی هَذَا الْقُرْآنِ پدی قرآن کے مِنْ كُلِّ مَثَلٍ دا ہر قسم مثالنا دا ہر قسم مثلنا فابا اکثر الناس الا کفورا دیمانیاتو ٹول مسائل قرآن ذکر کری دی فابا اکثر الناس الا کفورا انکار کئی زیاد دخل کنا دا ہر سنا انکار کئی زیاد دخل کنا دا قرآن نا دا ہر سنا الا کفورا مگر انکار نہ کئی دا کفرنا فابا اکثر الناس انکار کئی زیاد خلق دا ہر سنا انکار کئی زیاد خلق دا ہر سنا دا ہر سنا انکار کئی قرآن نا پیغمبر نا آخرت نا دا ہر سنا انکار کئی الا کفورا مگر انکار نکئی دا کفر نا قرآن نا انکار کئی خود دا خپل کفر نا انکار نکئی الکر دا خپل کفر نا انکار اکا راشا پا قرآن ایمان روڑو دا اللہ تابداری اکا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او زجر بے انکار رسالت او اعتراضات دا منکرینو ذکر کئی پا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانے او پا دے کے بل ادب دے چې منکرین به پتا اعتراضونه کوي خدا نه چې اعتراض کوي او ته جواب ورکې ځکه کې اعتراض کوي او ته جواب ورکې نہ خو منی نہ بل اعتراض بکې نہ بیا به راغې جواب ورکې نہ بل اعتراض بکې داغې جواب ورکې نہ مازغه ځان لمه خراب وا زړه ځان لمه ستړی کوا که څوک هر اعتراض کوي نو کوي به ته خپل کار جاری ساته وقالوا لن نؤمن لك او وای دوی چری تصدیق نہ کو مونگا ستا د خبرې حتا تر دې پورې تب جرنا من الارض ينبوعا چې جاری کې زمونږ د پاره د زمکه نه ينبوعا چینه ندی منو د الله پیغمبر ستا د خبرې تصدیق نہ کو ارب کو چې زمونږ د پاره د دې زمکه نه چینه روباسي او رواني کې او تکون له او تکون لك جنتن یا شی ستا د پاره جنتن باغ من نخیل د کجرو و عنب او د انګورو فتفجر الانحار خلال تفجیرا نو جاری کی نهرونا پا میزدلے کے یا جاری کی ولی پا میزدلے کے تفجیرا پا جاری کولو سرا علم دی منو چستا یو باغش خمزیدار دو کجرو باغ دا انگرو باغ او صرف دانا چی نهرونا پا کیوم جاری کی دا سی باغ چی اوبم پا کی خپلی موجود بی دا باغ دا آبادی نه خدا دا دا فصل او دا پٹی دا آبادی نه خدا را چې پاغه کې خپل ول موجود او پاغه کې خپل وب موجود کله چې یو باغ او یو پٹی کې خپل وب نی موجود او خپل وب بندوبس پکې نه وی یا ساده غ باغ فائدہ نه کوي دا باران کو کله کیږي او کله نه کیږي نو دا فصل او دا باغ فائدہ بیا نه کوي نو ځان له یو باغ جوړ کا خوش پاغی کے منس کے نہرون روان کے ولی پکے روانے کے مخ کے بورا جواب بور کئی اگی اعتراض نہ کئی کرا نبی علیہ السلام جواب بور کئی نہ ور کئی زان لے دماغ مستر کھو او تسقط السماء کما زعمتا یا رو غرزو اسمان کما زعمتا لگا سنگ جستا گمان دے علینا پا مونگ باندے کسا فن ٹکڑے ٹکڑے سنگ جستا گمان دے چلے گا کنن منے نو اللہ بدر باندے اسمان رو گرزئی صحیح سا اسمان بدر باندے رو گرزئی او ٹکڑی ٹکڑی بشے دگرنگی تبو برباند بشے مکوے دا اللہ مخالفت گینے عذاب بدر باندے راشی نظر نمنو منگستا خبر اسمان رو گرزو پا منگ باندے پتا بولے گی مخ کی ورہ او تأتی باللہ یا راول اللہ والملائکت او فرشت قبیلا مخامق ندی من اللہ راول او فرشت راول نعوذ باللہ من ذالک چی مونگ تا مخامق ادری گی و مونگ تا اووی چی او دادا اللہ زما پیغمبر دے حق او سچ پیغمبر دے در خبر اومنے اللہ با دی منو گی ندی منو جواب اور کو ورے کو جواب تم ډیر گرم کی خان ځان اے مبلغ دا قرآن ځان دومره جذباتی کوا ما چې بتیل اعتراض نه دی کړو میرے مرے نه رانیولې او اعتراض نه دی کړو تا بیا جواب ورکړی دی کئی به اعتراضونه سړیا ځان له دماغ مستړی کوا زړه ځان له مستړی کوا خپل کار به کوي مخ کې اعتراضونه ورا او یکون لکا بیتم من زخرفن یا رشیستا دا پارا بیتم یکور من زخرفن دا سروزرو ندی منو دا اللہ پیغمبر علی با دی منو چی زان دا پارا یو دا سروزرو کور جوڑ کے جواب اور کو او ترقا فی السمائی یا اخیجی فی السمائی اسمان تا فی السما یعنی الی السما یو خیجی اسمان تا ورے کو جواب ولن نؤمن او کتوی جرزو خو خطلیم اسمان تا اللہ خیجو لیم اپا میراج کی ولن نؤمن لرقی کان او چری تصدیق نکو منگا دخطوستا حتی تردی پوری تو نزل علینا کتابا چراولی گی پا منگ باندی کتابا یو خط نقرو چولول منگ اغیل را ندی منو ندی منو مونږ دا الله پیغمبر دا خبره دی نه منو چې تا اسمان د خطرې الله به دی ومنو که دا الله د طرفه مونږ ته یو خط راوړ او پای کې دا لیکلی وي چې او دې بر اسمانونو ته راختلی دی دای لیدلی دی دای لیدلی دی جنت لیدلی جهنم لیدلی دغرنګ دی زمونږ حقیقي رښتینی پیغمبر دی الله به دی منو کې نه دی منو اعتراضونه تقریبا اته اعتراضونه وکړل اوس ګوره جواب تا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول سو سونار کې ایک لوهار کې اعتراضونه ډیر وکړل کنه یو جواب یې کوي ښا ګوره قل سبحان ربی وا پیغمبر علیہ السلام پاک دے رب زمان هل كنت الا بشر الرسول نئی مزو مگر انسان پیغمبر دا سمرا مطالبی جتا سو کے دا ٹول کارون دا الوہیت کارون دی دا خو زما دا اللہ کارون دی ما خو زانتا اللہ ندی ویلے ما خو زانتا نسبت دا خدای توب ندے کڑے زخویم جز انسان مو دا اللہ پیغمبر ما دا خو دا اللہ کارون دی دا چینی جاری کولو باغونه پیدا کولو دا نور کارون کول دا خو دا خدای توب کارون دی نو ما خو ځان ته شرط خدای نه دی ویلی زه خو یم چې زه سیما الا بشر الرسول زه خو ستاسو برنګ انسان یم خو پیغمبر د الله خبرې سل او سر یو څومره اعتراضونه وکړه او جواب یو وکړو ټول د کافی شو ځکه که د یو جواب کې نو هغوی خو هسې نه مني په زه د وینا د راغلي نو بس اعتراض بکې او جواب بکې دنیا کې د ټولو نه آسان کار څه دی اعتراض کول دنیا کې د ټولو نه آسان کار اعتراض کول په بل تن اعتراض دا ولې داسې ول وکړم دا دې ولې داسې وکړم دا خو داسې نه داسې پکارو یاره دا خو داسې نه داسې پکارو اعتراض نو اعتراضونه نه ختمیږي ځان له دماغ مه خرابوه خپل کار جاری ساته هل كنت الا بشر رسول دی وایي نور دی که بشر دی وی نور دے که بشر دے وی پیغمبر خپل سوئے حل کنتو الا بشر رسولا نیم از مگر نور پیغمبر نور یادی سی یادی وستر کی اخری وی بشر یادی الا بشر رسولا مگر انسان پیغمبر بشر ستا وی انسان تا رجل ستا وی سڑی تا وی او نور فرشتہ نو فرشتی دا نورانی مخلوق دی الا بشر رسولا مگر انسان پیغمبر نور میشاللہ